Bracia i siostry, zaczniemy już naszą społeczność, także prosiłbym, abyśmy usiedli sobie wygodnie, tylko nie za wygodnie, bo wkrótce staniemy, będziemy śpiewać pieśni też, będziemy się modlić, zanosić nasze hymny pochwalne dla Boga w taki sposób, jak jest nam tu zaoferowane, jak jest nam to dane, także tak jak wszyscy, którzy z tego miejsca stoją, tak i ja również zachęcam do czynnego brania udziału w naszej społeczności. Gdy Słowo Boże nam mówi, otwórz usta, to wtedy je napełnię. Także dużo zależy od człowieka. Musimy być ze swojej strony też czynni, aktywni, nie tylko bierni, że Bóg w jakiś nadprzyrodzony sposób da nam coś, co będzie dla nas czymś wielkim, i tak dalej, i tak dalej. Nie, czasami trzeba po prostu też wyjść naprzeciw Bożym pragnieniom, naprzeciw Bożym też obietnicom, a więc kiedy my otwieramy usta, to Bóg napełnia nas wtedy i jest to najskuteczniejsza metoda na to, żeby rzeczywiście wyjść stąd posilonym. Cóż, bracia i siostry, ja dzisiaj chciałbym kontynuować kwestię tej historii Jonasza, bo tak jak zapowiedziałem, tam jest wiele ciekawych rzeczy. Jeśli byłoby już dla was to za dużo, jeśli chodzi o Jonasza, to może nie tutaj, ale po społeczności, czy jak, może ktoś mnie kotnąć w kostkę i powiedzieć, może Sławku, odłóż sobie to na bok na chwilę, na jakiś czas, bo zaczyna to już być po prostu zbyt monotonne, jednostajne czy coś tego. Także ja jestem otwarty na różnego rodzaju sugestie, nie wstydźmy się, jeśli to by naprawdę już miało nas nie do końca budować, albo wręcz nawet już troszeczkę irytować. Śmiało, nie ma problemu. Ja mam parę tematów jeszcze przygotowanych takich w swojej głowie, gdzieś tam z tyłu one chodzą, już nie z Jonasza, także nie ma dla mnie żadnego tam problemu. Chciałbym może pokrótce przypomnieć to, co powiedziałem 2 tygodnie temu. Mianowicie Jonasz dostał od Boga poselstwo, żeby wielkie miasto, jakim jest Niniwa, na tamte czasy było to miasto wielkości, można powiedzieć, paru milionowych, tak jakby dzisiaj to odnieść na dzisiejsze realia. Dostał wielkie poselstwo, wielkie zadanie, żeby zwiastować im upamiętanie. Niestety Jonasz z niewiadomych jak na razie przyczyn zrezygnował z tego, nie do końca zaakceptował Boże poselstwo, Boże przesłanie, Bożą wolę i pojechał sobie w zupełnie inną stronę. I powiedziałem też również, że my ze swojej strony jako wierzący nie możemy jego tak bezkrytycznie ganić za wszystko, dlatego bo sami wiemy, że popełniamy dużo, dużo błędów. Ja tutaj wymieniłem parę. Na pewno jest ich jeszcze co najmniej 10 razy tyle. I być może sobie tam wspominamy niektóre z nich. W każdym razie ja jeszcze potem w domu siedząc, tak sobie już sam na sam przed Bogiem siedząc i tak sobie rozmyślałem, może w co najmniej jednym wypadku pojechałem o jeden most za daleko, jeśli chodzi o ten laptop i tak dalej, ktoś, kto może pamięta, wie, o co chodzi. I tak sobie pomyślałem, że może dla niektórych nie było to zbyt budujące, dlatego z tego miejsca też chciałbym przeprosić, jeśli kogoś tym rzeczywiście uraziłem. No niestety, jeśli ktoś jest na swój jakiś tam sposób osobą publiczną, to jest narażony na błędy. Jest taka zasada, maksyma, którą doskonale wszyscy znamy, że błędów nie robi ten, kto nic nie robi. Właśnie. Ten, kto chce coś robić, to zawsze jest narażony na to, że czy częściej, czy rzadziej, oby jak najrzadziej, jednak jakieś błędy popełniać. Także ja zdaję sobie sprawę, że może to było troszkę przestrzelone, także ze swojej strony przepraszam tych, dla których to nie było budujące. Mówiłem też o tym, że Bóg w swojej cierpliwości, w swoim miłosierdziu nie zraził się, jeśli tak wolno w ogóle ująć to zdanie, nie zraził się tą krnąbrnością Jonasza i stwierdził, ja jego poprowadzę, ja muszę swoje dzieło doprowadzić do końca, dlatego bo Bogu zależało i na Jonaszu, nie żeby go już odrzucić, dlatego bo nie był mu posłuszny, Tak samo jak zależało Bogu również na Niniwie, do której to poselstwo jednak musiało dotrzeć, żeby oni się nawrócili, żeby pokutowali i odwrócili od rzeczy złych, a zwrócili się do Boga żywego, do Boga Izraela. I rzeczywiście niejako takim ucieleśnieniem, odzwierciedleniem Bożych dążeń jest tekst zapisany już w 4 rozdziale tejże księgi. Bóg wobec krnąbrności Jonasza nie opuszcza go i mówi: dobra, to jest jego sprawa, ja jednak muszę swoje dzieło doprowadzić do końca, i zaczyna się działanie Boże. Nie tylko słowo poprzez słowo, ale również poprzez różnego rodzaju przypadki losowe, nielosowe, przypadki, które inspiruje Bóg. I tutaj czytamy, że Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak, iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Widzimy tutaj, nie trudno jest odczytać, że to niezwykłe zjawisko, jakim był silny wiatr, i był on na tyle silny, że powstała wielka burza, która miotała tym okrętem w prawo i w lewo, także nawet groziło to zatonięciem i życiem wielu osób, była z inspiracji Boga. To Bóg zesłał ten wiatr. To nie było coś takiego, że w wyniku jakichś układów barycznych czy w wyniku przewidywalności klimatu w tamtej części świata było rzeczą naturalną, że no od czasu do czasu zdarzają się burze. Wiadomo, że klimatologia rządzi się swoimi prawami. Ja tu oczywiście nie mam zamiaru nauczać nikogo o klimacie ani geografii, ale takie są realia, prawda, że w lipcu na przykład w Polsce jest cieplej niż w styczniu. Chyba co do tego nie ma nikt wątpliwości. Na razie jeszcze nie zdarzyło się nic takiego odwrotnego. Widocznie na razie jeszcze nie ma takiej potrzeby. Natomiast są czasami sytuacje, na które Bóg, patrząc z góry, widzi, że sam musi zainterweniować, niezależnie od czynników klimatycznych w tym wypadku. I Bóg postanowił, że ześle ten wielki wiatr i to rozpocznie tą falę różnego rodzaju zdarzeń, jakie tam można wyczytać, które doprowadzą do finału, który jest pozytywnym finałem. I musimy zdawać sobie sprawę, że Bóg na wszystko patrzy z góry. I Bóg wiedział, że najlepszy będzie wiatr, że najlepsza będzie burza, nie trzęsienie ziemi, nie tsunami, nie powódź, tylko Bóg zdecydował, że w tym wypadku najlepszy będzie wiatr, który spowoduje tą wielką burzę, która z kolei rozhuśta ten okręt, na którym jest właśnie Jonasz. A więc to nie było dzieło przypadku. Bóg to uczynił. Kochani, Bóg patrzy daleko dalej. W przód patrzy. Chyba coś się źle wyraziłem. Dalej patrzy niż my. My możemy, czytając to Słowo Boże, jeśli byśmy nie znali dalszej tej historii, i to pomyślelibyśmy sobie, no ale dlaczego burza? No przecież nie wystarczyło powiedzieć coś temu człowiekowi, przysłać jakiegoś proroka albo jakiegoś sługę innego Bożego, nauczyciela, żeby to przekazał, i po co to burza, i inni też z tego tytułu cierpią, i tak dalej, i tak dalej. Otóż po pierwsze, Bóg rzekł słowo do Jonasza na samym początku, ale to nie zadziałało. I Bóg, znając serce Jonasza, jego szczere serce, ale jednak troszeczkę krnąbrny charakter, stwierdził, że do niego trzeba już inaczej dojść, że słowo już po prostu nie wystarcza. I dlatego Bóg zdecydował, że na początku ześle właśnie ten wielki wiatr, który sami wiemy, co dalej było. Ale to nie jest koniec, to jest tylko początek. Kiedy czytamy dalej Słowo Boże w tej księdze, w księdze Jonasza, to zobaczymy, że Bóg używa jeszcze różnego rodzaju innych eventów. Bóg przyprowadza ludzi, którzy przemawiają do Jonasza, którzy go nakłaniają do tego, żeby się ocknął z letargu, bo on przysnął tam w końcu. Wyobrażacie sobie, burza, a Jonasz przysnął. Dziwne to trochę. Ja pamiętam, raz płynąłem w sztormie, raz jeden jedyny, i to chyba nie był za duży sztorm, płynąłem tylko do Szwecji. I powiem wam, że nie zasnąłem. Mimo że miałem wykupioną kajutę, nawet wziąłem sobie troszeczkę na uspokojenie. Byłem wtedy jeszcze niewierzący, także spokojnie. ale nie dało rady. W żaden sposób nie mogłem zasnąć. Przez cały ten, patrzałem na te fale, jak one tak chodzą, prawa, z lewa, w prawa. No ale Jonasz zasnął. W każdym razie tak to czasami bywa z wierzącymi, że Bóg na różne sposoby chce człowieka pobudzić, a człowiek sobie to lekceważy. Dlatego Bóg musiał użyć następnych, tak jak powiedziałem, eventów, czyli zdarzeń. Przysłał tych ludzi, którzy byli poganami, którzy nie znali Boga Izraela. Owszem, coś tam o nim słyszeli, bo tam dalej można z tego wywnioskować, że słyszeli coś o Bogu Izraela, ale tak naprawdę nie mieli z nim żadnej żywej społeczności. Przysłał ich. Więcej, potem jak będziemy czytać dalej, przerabiać to, jeśli Bóg pozwoli, będziemy dalej czytać o wielkiej rybie. To jest wszystko następujący po sobie ciąg, którego ani Jonasz, ani żeglarze nie widzieli, natomiast jedyną osobą, która to widziała, to był Bóg. I Bóg najlepiej wiedział, dlaczego to miała być burza i najlepiej wiedział, dlaczego potem miała być wielka ryba, ale Bóg nie używa tylko wielkich rzeczy. Na samym zakończeniu Bóg użył kogo? No właśnie, użył małego robaczka. Bóg na wszelkiego rodzaju sposoby używa możliwości, żeby człowiek się upamiętał po to, żeby człowiek kiedyś stanął przed Bogiem z czystym sercem. Można powiedzieć, że Bóg jest Bogiem dziwnym, prawda? My tak możemy sobie tak to ilustrować Boga, że On w jakiś taki czasami dziwny sposób do człowieka dociera, czy to przemawia, a szczególnie dociera. Tak jak parę tygodni temu mówiłem o tym, jak Piotr przyszedł z tym podatkiem jakimś tam dwudrachmowym bodajże i nie miał jakoś tak zapłacić, czy Pan Jezus mu powiedział, w Kamciacie tak, Pan Jezus mu powiedział, idź, zarzuć wędkę i pierwsza rybka, która będzie miała w pyszku stater, wyciągniesz i zapłacisz za siebie. Czy to nie jest dziwne? I powiem wam, że w naszym życiu też się dzieją różne, czasami niezrozumiałe dla nas rzeczy, ale my nie możemy przejść wobec nich tak sobie mimo. Powinniśmy usiąść i rozmyślać, rozważać, Panie, co się dzieje? Czy burza, która jest w moim życiu, wynika z tego, że chcę służyć Tobie i diabeł się sprzeciwia? To jest jedna sytuacja, a diametralnie różna jest sytuacja Jonasza, który był krnąbrny i nie chciał wykonać Bożego zadania i Bóg nim po prostu miotał, żeby się w końcu opamiętał. To człowiek każdy musi w końcu sobie uświadomić. Nie możemy przejść wobec tego, obok tego tak sobie od. Kochani, i ja myślę, że każdy z nas ma dużo różnego rodzaju takich świadectw, które tutaj można by opowiadać, takich, jak ja to nazwałem, dziwnych świadectw, ale świadectw, które z czasem, za jakiś czas, czy to za godzinę, czy to za rok, czy to nawet czasami za parę lat, ja niektóre rzeczy zaczynam sobie wspominać już po 30 latach i wiecie, one do mnie docierają dzisiaj. Po 30 latach pewne rzeczy do mnie docierają. I tak sobie myślę, że Bóg jest naprawdę wspaniały. Bóg wiedział, co robić również w mojej sytuacji. I tu chciałbym złożyć dwa świadectwa. Krótkie. Zresztą w ogóle chcę tak w miarę to tak powiedzieć szybciej, żebyśmy się za bardzo tutaj nie rozleniwili. Kiedy wziąłem chrzest, było to około 30 lat temu. W tym dniu, kiedy sobie jechałem nad ocean, i kiedy wracałem z tego oceanu, spojrzałem sobie tak, jak zawsze, w okno. Ukazał się na niebie taki napis, składający się z czterech liter. A, B, B, A. I ja tak spojrzałem, napis jak napis, nie? I pojechaliśmy dalej. Po jakimś czasie doszły mi takie doświadczenia, że ja jako młody wierzący, bo byłem tam wierzący parę tygodni, naprawdę zacząłem się zastanawiać nad sobą, czy aby na pewno ja dostąpiłem zbawienia, czy aby na pewno Bóg mnie przyjął. I wtedy przypomniał mi się właśnie ten napis, właśnie w tym momencie, kiedy go najbardziej potrzebowałem. Bóg w ten sposób objawił mi, właśnie w ten sposób, w tym widzeniu, że On jako Ojciec Niebieski, bo Abba znaczy Ojciec, oznajmił mi, że przyjął mnie. I stało się to tylko jeden, jedyny raz w moim życiu. Ani dzień później, ani 5 lat później, ani wcześniej, tylko właśnie w dniu, kiedy przyjąłem chrzest. Kochani, ludzie mi tłumaczyli, starsi wierzący, żebym się nie dał, że diabeł chce mnie podejść, że mnie oszukuje. Ja to wszystko wiedziałem, ja to wszystko nawet przyjmowałem, ale za jakiś czas znów, a czy na pewno? A czy na pewno dostąpiłeś zbawienia? Zobacz tamten, jego droga wyglądała zupełnie inaczej. Może to jego droga jest prawdziwa, a twoja? Zastanów się. Wiecie, takie diabelskie podszepty. I wtedy w tych momentach właśnie wracało do mnie to widzenie, że Bóg się do mnie przyznał w ten sposób. Następnym razem pamiętam, kiedy jeszcze parę tygodni później modliłem się do Boga, tak jak potrafiłem. W którymś momencie ta modlitwa stała się, wiecie, zupełnie inna. Ona była taka, że ona sama ze mnie wyszła. Ja aż tak stałem, mówię, jak to zupełnie inaczej, ja bym tak chciał, chciałbym tak zawsze. Bo wiadomo, jak to na początku te modlitwy, tak ze szczerego serca, ale słowa nigdy nie umiały ubrać w słowa, słowa nigdy nie umiały ubrać w rzeczywistość to, co rzeczywiście było w sercu. A to było takie coś innego, takie piękne, takie wspaniałe. No i no dobrze, nie? I potem znów za parę tygodni czytam Słowo Boże, psalmy. I zobaczyłem psalm numer 27, do dzisiaj pamiętam po 30 latach, psalm 27. Słowa w psalmie, które były zapisane, mniej więcej tyle, to jest sporo, były co do joty zapisane w mojej modlitwie, którą ja zaniosłem do Boga. Co do joty, wszystko się zgadzało. I pomyślałem sobie, no to jednak faktycznie Bóg dał mi Ducha Świętego, bo z tym też miałem problem. Bóg dał mi Ducha Świętego, bo poprzez moją modlitwę udowodnił, że rzeczywiście dał mi swojego Ducha Świętego, bo potem to sprawdziłem w Biblii, która przecież wiadomo jest inspirowana przez kogo? Przez Ducha Świętego, przez Ducha Bożego. Czyli ja i słowo, które było zapisane w Biblii, jesteśmy jedno. To był zwrot w moim życiu. Potem już miałem troszkę mniej problemów dzięki temu, bo zacząłem rzeczywiście wierzyć. I kochani, po co ja wam to opowiadam? Opowiadam wam po to, że czasami jest tak, że człowiek oczekuje jakichś znaków, że przeczyta w Biblii o apostole Pawle, przeczyta o Eliaszu i potem sobie myśli, jak ja bym chciał tak, żeby u mnie się również działo, jak ja bym tak bardzo tego pragnął, dlaczego Bóg tego nie robi, czy ja na pewno jestem wierzący, skoro Bóg tego nie robi. My nie możemy bazować na doświadczeniach, które były udziałem naszych braci i sióstr tu zapisanych. Inaczej może. Mamy prawo, mam obowiązek nawet studiować je i wywyższać przez to Boga, ale ja muszę mieć swoje osobiste doświadczenia z Bogiem. Ja nie mogę bazować na tym, co Bóg czynił przez ręce Piotra. To jest Piotra, to jest Jego. Ale ja muszę się ciągle pytać Boga, a co u mnie, co ze mną? To jest, kochani, to jest podstawa chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo nie jest nabyciem wiedzy. Co się działo u Eliasza, jak tam Piotr, a jak Paweł sobie dawał radę, czy to w Efezie, czy w Derbe, czy w Ikoniu. To może być jakieś tam dla nas pomocne, że Bóg jest rzeczywiście Bogiem wszechmocnym, ale my nie możemy na tym bazować, my musimy mieć swoje doświadczenia. My potrzebujemy społeczności z żywym Bogiem. My jesteśmy żywi, tutaj przyszliśmy, prawda? Nie jesteśmy martwi, jesteśmy żywi. Bóg jest Bogiem żywym. Czy On nie chce z nami współgrać? Na tym musimy bazować. Wiecie, czasami można odnieść wrażenie, że niestety niektórzy to tak jakby inaczej może. Istnieje niebezpieczeństwo, że moje chrześcijaństwo może wyglądać troszkę tak jakby spożywanie, użyję tu znów porównania, mam nadzieję, że nie przestrzelę tym razem, ale wygląda to tak jakby spożywanie kanapki z chlebem. Smaczne to chyba raczej nie jest, prawda? Wyobrażacie sobie kanapkę z chlebem jeść? Owszem, to działa. To działa na początku, jak człowiek jest głodny, prawda? Jak człowiek jest głodny, to wszystko zje. Kanapkę nawet z podwójnym chlebem. Nie potrzebuje ani masła, ani wędliny, ani niczego, bo jest głodny. Ale jak już się naje, to pewnie pragnie czegoś innego. Tak to mniej więcej wygląda. Kochani, my wiemy, że Bóg ma wiele wspaniałych rzeczy dla nas, dla każdego z nas, jak tutaj jesteśmy. I nie tylko dla nas tu, ale w ogóle dla swoich dzieci. Ma wspaniały pokarm. Stół zastawia wobec nieprzyjaciół. Mówi, co chcesz, to bierz. Wszystko jest możliwe. Nie musisz tego tej kanapek z chlebek jeść całe życie. Możesz zasmakować czegoś innego. Ale my musimy się z tym zwracać do Boga, nie do człowieka. Możemy czytać, tak jak Jonasza również, brać z tego jakąś naukę, ale ja muszę wiedzieć, co ze mną, jak ja przed Bogiem stoję, czy moje życie przed Bogiem jest godne Jego imienia, co należy poprawić, z czego Bóg jest zadowolony, bo na pewno i takie są rzeczy. Przecież chrześcijaństwo to jest kroczeniem, kroczkami, jak to kiedyś określiłem i tutaj tego nie cofam, do przodu cały czas. My możemy mieć nowe doświadczenia z Bogiem, oczywiście w ramach Słowa Bożego. Tak? Dokładnie. Nie może być jakiś tam, no wiecie, o co chodzi, nie? Odjazdów. W ramach Słowa Bożego, ale mamy tę możliwość, że możemy Boga, który jest Bogiem żywym, pytać i On będzie nam odpowiadał, ale zazwyczaj nie w taki sposób, jak nam się wydaje. Ja też nigdy nie przypuszczałem, że mi się ukaże napis. Nigdzie tego nie wyczytałem. Nikt mnie tego nie pouczył. Żadnego kazania nie słyszałem, że jak będziesz miał chrzest, to wtedy patrz w niebo i wtedy może, powinien, chyba tak, ukaże ci się napis Abba. No to wiecie, ja wam coś powiem. No, kiepska to jest rada chrześcijanina, bo potem mogę sam sobie faktycznie wmówić pewne rzeczy. Natomiast kiedy nie jestem do końca pouczony w pewnych kwestiach i Bóg coś mi pokazuje w moim życiu i potem mi to wyjaśnia za jakiś czas, to to na pewno jest z Boga, jeśli to oczywiście Jego chwali. Także bądźmy czujni, bądźmy uważni i musimy zwracać na to uwagę. Musimy mieć społeczność z Bogiem. I ostatnia rzecz, jeśli miałem o tym o Jonaszu mówić, on poczeka. Tam jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz. W końcu go wyrzucili za burtę, ale to później. Taki był twardziel, że nawet za burtę trzeba było go wyrzucić. I niektórzy położyli na nim krzyżyk, ale nie Bóg. Bóg jest bardzo wytrwałym, wiernym Panem, wiernym Bogiem. I takiego Boga my mamy. My, którzy się narodziliśmy z Ducha Świętego. Którzy się narodziliśmy z Boga. W każdym razie, kochani, jeśli tak, jeśli ja mam jakieś świadectwo, jeśli już je dostałem, to uważam, że powinienem się nim podzielić. To jest, tutaj znów użyję przykładu i chyba tym razem powinien być dobry. To jest takie troszkę, jak wiecie, jak wietrzenie magazynów. Wiecie, na czym to polega? Żeby nowy towar zwieźć do magazynu, to najpierw już trzeba wypchnąć stary. Tak to działa, inaczej wtedy się nie zarobi. Musi być obrót. To samo tu, jeśli ja dzisiaj, czy za tydzień, czy w jakimś tam czasie, mam coś położone na serce i chciałbym to, chociaż może nie potrafię czasami słownie tego wyrazić, ale mam pragnienie w swoim sercu, żeby powiedzieć o Bożej miłości, o Bożej mocy. Kochani, mamy taką przecież tutaj możliwość, prawda? Mamy. To nie jest tak, że ktoś komuś zabrania. My mamy takie możliwości i czasami tak jest, że trzeba ten magazyn przewietrzyć trochę. To, co jest w nas, co tam siedzi, co pracuje, po prostu wyrzucić, powiedzieć. A wtedy Bóg będzie dopiero dawał nowe. Bo nie może być zapchany. To jest też tak jak z żyłami. Nie może być sama tylko żyła, ale krew musi płynąć. Dobra, tyle na dzisiaj. Powstańmy. Wiemy, jakie jest nasze zadanie, wiemy, jakie jest nasze przeznaczenie, że Bóg nas prowadzi przez różnego rodzaju sytuacje życiowe. Bóg najlepiej wie, co potrzebujemy, czy dzisiaj potrzebujemy ciszy na morzu, czy potrzebujemy burzy, a może trzęsienia ziemi. Bóg najlepiej to wie, także nie bądźmy zdziwieni, a raczej pytajmy Boga, dlaczego, Panie, tak się dzieje. Bóg odpowie, na pewno, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, jeśli przed Nim stoję czysty i wyznaję swoje grzechy, swoje nieprawidłowości, które jeszcze mniemam wszyscy w jakimś tam stopniu popełniamy. Módlmy się do Boga. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Ty nie jesteś Bogiem, którego można objąć, którego można ogarnąć, którego można streścić w paru słowach, w paru zdaniach, ale jesteś Bogiem wspaniałym, który najlepiej wie, jak dotrzeć do każdego człowieka. I tak jak dotarłeś do Jonasza w końcowym efekcie i docierałeś do niego poprzez różnego rodzaju kwestie, sprawy, zdarzenia, tak wiem, że również do nas docierasz, pukasz do naszych serc, Boże. I Ty najlepiej wiesz, kiedy potrzebujemy burzy, a kiedy potrzebujemy pokoju. Ty najlepiej wiesz, kiedy potrzebujemy pouczenia, kiedy potrzebujemy strofowania, a kiedy potrzebujemy pocieszenia, Boże. Dlatego chcemy Ciebie prosić i tylko Ciebie, bo Ty jesteś na wysokościach i Ty najlepiej wiesz, abyś prowadził nas w naszym życiu, abyśmy mogli, Boże, dotrzeć tam, gdzie zostaliśmy powołani przez Twoją Ewangelię. Dopomóż nam w tym, proszę, Panie. Wierzymy również, że również ta społeczność dzisiejsza będzie ku temu służyć i proszę Cię, abyś pobudzał nasze serca, abyśmy oddawali Tobie cześć i chwałę, Boże, na różny sposób, na tylko jaki jest możliwy. Dziękujemy Ci za te sposobności, jakie nam dajesz, za Twoją wierność, za Twoją dobroć, za Twoją moc i miłosierdzie. Chwała Ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, że możemy stać przed Twoim obliczem. Możemy mieć świadomość Twojej obecności, bliskości. I tak chcę, zachęcony tymi słowami Sławka, oczekiwać tego działania i szukać własnego przeżycia, doświadczenia z Tobą. Dzięki, Ojcze, że Ty przemawiasz do nas i modlę się, żebyśmy słyszeli Twój głos i szli za Nim. Amen. Amen. Amen. Oddajemy Ci chwałę, Boże żywy. Jesteś Bogiem, który włada wszechświatem, który sprawia, że ten wszechświat istnieje, że te ogromne galaktyki, planety, gwiazdy, to wszystko, co przerasta nasze zrozumienie, istnieje. A jednocześnie jesteś Bogiem tak bliskim każdemu z nas, naszych codziennych, małych sprawach. Jesteś Bogiem, który działa też w tych niedostrzeganych często przez nas szczegółach. W różny sposób mówisz do nas, działasz w naszym życiu, wzywając nas do podążania za Tobą, do wiary w Ciebie, do ufania Tobie, do służenia Tobie. Korygując nas, napominając nas, kształtując nas, czasami chłostając, doświadczając boleśnie, ale nie aby nas zniszczyć, ale by nas zbawić, by nas uratować, by nasze życie nie było pustym życiem, ale żeby było życiem, w którym coraz lepiej poznajemy Ciebie i doświadczamy Ciebie. Modlimy się, kochany Panie, byś każdego jednego dnia uczył nas wsłuchiwać się w Twój głos, aby jak najwięcej w naszym życiu było tego posłuszeństwa płynącego z ufnej wiary w Twoje Słowo, żebyś nie musiał zsyłać na nas burz, wichrów i łamiących nas doświadczeń. Ale jeśli trzeba, Panie, niech tak będzie. Jeśli trzeba, niechaj się pod nami zatrzęsie ziemia, abyśmy, jeśli zbaczamy na złą drogę, jeśli lekceważymy Ciebie, jeśli nie jesteśmy posłuszni Tobie, Panie, ratuj nas wszelkimi sposobami. Obyśmy, tak jak Jonasz, opamiętali się i wykonali Twoje dzieło, do którego nas powołałeś. Błogosław, Panie, ten czas, który tu spędzamy przed Twoim obliczem, mów dalej do nas. Pomóż nam słyszeć Twój głos, przyjmować to wszystko, czym łaskawie dzisiaj chcesz nas ubłogosławić. A aby nasze życie było owocne, miłe Tobie. Amen. Amen.

Panie, że oczyszczasz, odmywasz, uświęcasz, że mogę polegać na Tobie, Panie, w każdej chwili, w każdym momencie mojego życia, Panie, Ty jesteś radością, Ty jesteś, Panie, pokojem, odpocznieniem, Panie, duszy mojej w Tobie, Panie, dzięki Ci, dziękuję Ci za przyszłość możliwe, dziękuję Ci, Panie, za bracie się, dziękuję Ci, Panie, w to miejsce. Dziękuję Ci, że Ty jesteś, Panie, że Ty przyjmujesz, Panie, tak proszę Cię, do Twojego Ducha, abyś miłego, Panie, abyś ożywiał nas, Panie, abyśmy wielbili Ciebie, bo tylko Ty na to zasługujesz, Panie. Ty jedynie jesteś wielkim, prawdziwym Bogiem. Panie, Ty wszystko stworzyłeś. Dziękuję Tobie, że dajesz nam oczy, możemy podziwiać Twoje cuda, Panie, codziennie. Tak wlewaj miłość, Panie. Dziękuję Ci, nasze serce. Bądź uwielbiony teraz i na wieki. Amen. Amen. Witam serdecznie, kochani bracia, siostry. Kontynuujemy dzisiaj nasze rozważanie drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Otwórzmy proszę drugi rozdział i przeczytamy dzisiaj wiersze od 14 do 17. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, drugi rozdział, czytajmy od 14 do 17 wiersza. A Bogu niech będą dzięki, który nas nieustannie prowadzi w triumfalnym marszu zwycięstwa w Chrystusie i ujawnia wonność poznania Jego przez nas na każdym miejscu. Bo my jesteśmy wonnością Chrystusa dla Boga wśród tych, którzy dostępują zbawienia i tych, którzy giną. Dla jednych wprawdzie to woń śmierci ku śmierci, a dla drugich to woń życia ku życiu. A do tego, kto jest zdolny? Bo nie jesteśmy jak wielu fałszujących słowo Boga albo kupczących słowem Boga, ale w szczerości i jak od Boga, przed obliczem Boga, mówimy w Chrystusie. W zeszłym tygodniu rozważaliśmy tą metaforę Pawła triumfalnego marszu zwycięstwa Chrystusa, czy Boga w Chrystusie, który prowadzi nas jako więźniów w tym triumfalnym marszu. Podbitych więźniów, którzy jednocześnie są oddanymi mu więźniami, którzy chociaż pokonani przez niego, to gotowi poddać się jego panowaniu, jego władzy i przyłączyć się do jego triumfu, zwycięstwa w nas i przez nas. Apostoł Paweł przechodzi tutaj w dalszej części tego rozważania do kolejnego elementu tego triumfalnego marszu. Pamiętamy, że jest to oparte na triumfalnym marszu zwycięskich rzymskich generałów. Tam, w tamtym marszu, w tym pochodzie zwycięstwa szli kapłani z kadzidłami, którzy roznosili tę woń, która dla więźniów była wonią śmierci, gdyż oni w tym marszu zwycięstwa prowadzeni byli na śmierć, większość z nich. Natomiast dla generała, jego żołnierzy, ludzi, którzy tam stali, wiwatowali, ta woń kadzidła była wonią zwycięstwa, była wonią radości. Apostoł Paweł bierze tą analogię i mówi, że my, którzy jesteśmy niewolnikami, którzy jesteśmy podbitymi przez Chrystusa więźniami, jesteśmy jednocześnie Jego kapłanami, którzy roznoszą woń poznania Chrystusa na każdym miejscu. A więc Paweł nie trzyma się ściśle tej analogii tego, rzymskiego pochodu, on tylko jakby zaczyna od tego obrazu i używa tego porównania, ale później swobodnie to modyfikuje na użytek tego, co próbuje powiedzieć Koryntianom i przez niego, co Bóg mówi do nas dzisiaj. Zapach poznania Chrystusa. W jaki sposób Bóg umyślił sobie, by ludzie poznali Jezusa Chrystusa, Bożego Syna, w którym jest zbawienie i życie? W tej metaforze Pawła piękny aromat Ewangelii, dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie przenika wszystko, także ludzie muszą zwrócić na to uwagę. Dla niektórych jest to słodki aromat, piękna, miła woń. Dla innych natomiast jest to nieprzyjemny smród. Paweł, jak sam mówi, nie jest źródłem tego aromatu. Ten aromat, ta woń, pochodzi z jego przesłania o krzyżu Chrystusa. Przesłania o Chrystusie, w którego centrum znajduje się krzyż. W liście do Efezjan, w 5 rozdziale i 2 wierszu, apostoł Paweł mówi: Chrystus umiłował nas i dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. Chrystus umiłował nas i dobrowolnie dla naszego ratunku złożył siebie na ofiarę Bogu niczym piękny aromat, piękna woń. Ta ofiara, która ukazuje miłość Boga do nas, jest istotą i treścią apostolskiego nauczania. Zauważmy, że woń tej ofiary wznosi się do Boga. Paweł mówi: jesteśmy wonnością Chrystusa dla Boga. A więc chociaż ludzie też czują tą woń, też czują ten aromat, to Paweł mówi: my jesteśmy wonią Chrystusa, pachniemy Chrystusem dla Boga. To jest bardzo ważne. Apostoł Paweł ciągle to podkreśla, że to wszystko, co robi, nad czym się trudzi, w co się angażuje, ma być miłe Bogu. I wzywa wszystkich chrześcijan, by cokolwiek robią, choćby codzienne, prozaiczne rzeczy, jak jedzenie, było na Bożą chwałę, aby chwaliło Boga. I apostoł Paweł jest świadomy, że jego zwiastowanie Ewangelii, zwiastowanie krzyża Jezusa Chrystusa, jego śmierci na krzyżu za nasze grzechy i przestępstwa, nie spotka się z obopólnym przyjęciem, nie spotka się z uniwersalną akceptacją. Ale wie, że wielu odrzuci to zwiastowanie. Wielu nie uzna tej dobrej nowiny za dobrą nowinę, ale dla jednych to będzie jakaś totalna głupota, dla innych to będzie obraza ich religijnych uczuć, ich religijnych przekonań. Natomiast apostoł Paweł jest świadomy tego, że bez względu na to, jakie będą rezultaty jego zwiastowania, czy ludzie to przyjmą i będą dzięki temu uratowani ze swoich grzechów i zbawieni, czyli uratowani, czy też odrzucą to, zlekceważą to i z tego powodu będą potępieni, umrą na wieki wieczną śmiercią oddzielenia od Boga, separacji od Boga, bez względu na to, jaki rezultat będzie jego zwiastowania, on wie, że za każdym razem, gdy głosi Ewangelię, za każdym razem, gdy głosi Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, to dla Boga jest to miła woń. Nieważne, czy ludzie to przyjmą, czy odrzucą. Czy będą płakać i pokutować, czy będą się śmiać i drwić. Kiedy Chrystus jest zwiastowany, kiedy dzielimy się Ewangelią, to dla Boga jest to zawsze miła woń. Bogu jest to zawsze przyjemne. Pamiętajmy o tym, kochani bracia i siostry, że nasze życie, nasza służba jest przede wszystkim dla Boga. Jakże często patrzymy na nasze ziemskie rezultaty i się zniechęcamy. Albo myślimy, że coś z nami jest nie tak, że coś nie tak robimy. Czasami może tak być. Ale Biblia wzywa nas, żebyśmy to, co robimy, robili przed Bogiem i ze względu na Boga. I u Niego mamy zapłatę, bez względu na to, jakie rezultaty są naszej pracy. My na ziemi, jako ludzie, patrzymy na te widoczne rezultaty. Patrzymy na efekty naszej pracy. Liczymy, ile ludzi się nawróciło. O, na tej ewangelizacji tylu ludzi wyszło do przodu, tyle dusz zostało pozyskanych. To jest nasze ludzkie podejście. My lubimy liczby, lubimy efekty, lubimy widoczne rezultaty. I wtedy wiemy, że no, dobrą robotę zrobiliśmy, bo są rezultaty. Bóg jednak na pewne rzeczy patrzy inaczej. Nie mówię, że na wszystkie. Z pewnością są takie rzeczy, które można zliczyć, można zmierzyć, można zważyć i coś na tej podstawie osądzić. Ale wiemy, że Bóg przede wszystkim jest zainteresowany tym, co jest ukryte w nas. Tym, co jest motywem naszego działania. Czym jesteśmy inspirowani? Co powoduje, że robimy to, co robimy? To jest to, na czym Bóg przede wszystkim się skupia. Czy to wypływa z miłości do Niego i z miłości do ludzi? Czy to jest dla Jego chwały? Czy dla naszej własnej chwały? Dlatego, żebyśmy mogli się pochwalić efektami, liczbami, powiedzieć, ile to zrobiliśmy, czego my nie dokonaliśmy. To są rzeczy ukryte. My możemy robić pobożną minę do podłej gry, ale Bóg zna nasze serca. Bóg dokładnie wie, co nami kieruje. Apostoł Paweł jest tego świadomy. O to się troszczy. Na tym się skupia. Miarą sukcesu dla apostoła Pawła była Boża aprobata. Nie jego zewnętrzne widoczne powodzenie, ale Jego wierność Bogu, Jego gorliwość, Jego samozaparcie. To apostoł Paweł sobie cenił, na tym się skupiał i wiedział, że o to Bogu chodzi. Z pewnością nie można racjonalnie oczekiwać wielkiego duchowego przebudzenia, gdy świadkowie Jezusa Chrystusa, chrześcijanie, nie zapierają się samych siebie, nie są pracowici, nie modlą się. Trudno oczekiwać, żeby w takich okolicznościach i w odpowiedzi na taką postawę Bóg działał. Jednak nie możemy też z całą pewnością orzec, że kiedy będziemy się zapierać samych siebie, będziemy pracowici i będziemy gorliwie się modlić, w każdym jednym przypadku i w każdym jednym miejscu osiągniemy takie same rezultaty. Tak też nie jest. I historia tego dowodzi. Mamy przykłady gorliwych, oddanych Bogu, poświęconych, modlących się, głoszących Chrystusa, ewangelistów, misjonarzy, pracowników, którzy za swego życia nie ujrzeli wielu owoców swej pracy. Podczas gdy inni w takich samych albo nawet w podobnych warunkach, jednocześnie nie wkładając takiego serca, jednocześnie nie poświęcając tyle czasu na modlitwę, nie wysilając się za bardzo, widzieli Boga czyniącego wielkie rzeczy, wielkie cuda i zbierających wielkie żniwo. Pomyślmy o służbie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nie miał i nie ma sobie równego w mocy przekazywania prawdy Bożej. Jednak za życia Jego na ziemi stosunkowo niewielu ludzi uwierzyło w Niego. O, były momenty, kiedy tłumy za Nim chodziły, ale kiedy Jezus konfrontował te tłumy z Jego prawdą, i kiedy wzywał ich do zaparcia się samych siebie, do wzięcia na siebie swego krzyża, do utożsamienia się z Nim do tego stopnia, jakby jedli Jego ciało i pili Jego krew, to widzimy, że te tłumy się rozpraszały, że z tych tysięcy, które za Nim chodziły, zostawała garstka wiernych uczniów. A oto ten, nie chcę użyć niewłaściwego słowa, ale ten szczególny apostoł Pana Jezusa Chrystusa, Piotr, pełen wad, pełen niedoskonałości, raz gorący, raz słyszący głos Boga, a za chwilę słyszący głos diabła i wypowiadający diabelskie słowa. Ten apostoł w dzień wylania Ducha Świętego staje przed tysiącami i oto 5000 dusz się nawraca. Dobrze pamiętam? 5000? 3000, sorry. Ale potem tam zaraz doszło, nie? Że było 5000. 3000 dusz, bracia i siostry. Czyli co? Piotr, po ludzku licząc, miał większy sukces niż Pan Jezus. Nie wydaje się, żeby Pan Jezus jednego dnia ochrzcił 3000 dusz, czy Jego uczniowie. A Piotr? Tak. na jego głoszenie tyle ludzi uwierzyło i dało się ochrzcić. Ci, którzy słuchali Jezusa i pozostali niewzruszeni w dzień wylania Ducha Świętego, coś się załamało w ich sercach, coś się zmieniło w ich życiu i zaczęli pokutować, zaczęli wyznawać swe grzechy, szukali miłosierdzia Bożego, łaski Bożej, szukali tego Jezusa Chrystusa, którego być może wielu z nich wcześniej potępiało i mówiło do Piłata: ukrzyżuj go. To niezwykłe. Jak Bóg działa, jak Bóg dotyka ludzkich serc, jak Bóg się objawia. Dlatego musimy zachować nasz osąd jakości naszej pracy na dzień, w którym Bóg objawi to, co ukryte. Kiedy, jak czytamy, wywiedzie na jaśnie ukryte zamysły ludzkich serc. Kiedy okaże się, że wiele z tego, co w naszych oczach mogło wyglądać na nieznaczące, okaże się być w oczach Bożych i w ocenie Bożej złotem i drogimi kamieniami. A to, co w naszych oczach i w naszej ocenie mogło wydawać się wielkim dziełem Boga, bo temu towarzyszyły wielkie hasła i wielkie liczby, albo inne rzeczy, na które zwracaliśmy uwagę i które nam się wydawały cenne, mogą się okazać sianą i słomą. Dzień sądny to pokaże. Dlatego, bracia i siostry, niezwykle ważne jest, byśmy żyli dla Boga, byśmy służyli Jemu, byśmy byli mili Jemu, żebyśmy byli miłą wonią Chrystusa dla Boga. To jest nasze powołanie, to jest nasz cel. Czytamy, że od szafarzy, czyli tych, którym Bóg coś powierzył, jednego się wymaga. Żeby byli wierni, wierni w tym, co Bóg nam zlecił. Nie tego, żebyśmy odnosili sukcesy, żebyśmy przynosili 60-krotny i 100-krotny plon. Dałby Bóg, żeby tak było. Ale wymaga się od nas tego, żebyśmy byli wierni, choćby nasz plon był mały. Ale żebyśmy byli wierni w tym małym. Jeśli jesteśmy wierni w małym, nie stracimy naszej zapłaty. Ludzie mogą tego nie dostrzec. Nam samym może się wydawać, że Boże, co ja mogę Ci dać? Ale jeśli jesteśmy wierni w tym, do czego Bóg nas powołał, może nikt tego nie widzi, może to jest modlitwa na naszych kolanach, może to jest służba choremu dziecku, choremu rodzicowi. Może to jest coś, co ludzie tego nigdy nie zauważą i nigdzie o tym nie napiszą. Może jest to bycie świadectwem w rodzinie, gdzie odrzuca się Chrystusa. Jeśli czynimy to dla Boga, jesteśmy Mu miłą wonią. To jest, bracia, siostry, wielkie wezwanie do nas w tym fragmencie słowa. Być wonią Chrystusa dla Boga. Co to znaczy woń Chrystusowa? Czy woń Chrystusa? To znaczy podobieństwo do Niego. On, można powiedzieć, biorąc ten przykład, tą analogię Pawła, charakteryzował się pewnym zapachem. gdziekolwiek poszedł, w szczególny sposób pachniał. Wiecie, że my w naturalny sposób wydzielamy jakieś zapachy, różne zapachy. Jak się upracujemy i umęczymy i spocimy, w pewien szczególny sposób pachniemy, jeśli tak mogę powiedzieć. Mamy swoją woń szczególną. Ale też wydajemy woń naszym sposobem bycia, naszym sposobem wyrażania się, naszą pracą fizyczną, którą wykonujemy. To wszystko też można nazwać pewną wonią, pewnym zapachem, który nam towarzyszy, że komuś jest przyjemnie z nami, lubi z nami być, lubi z nami rozmawiać, lubi z nami współpracować, albo wydajemy taki zapach, że już z daleka, jak nas widzą, to im skóra cierpnie i robi im się niedobrze i nie chcą się do nas zbliżać. Wydajemy woń, zachęty, pociechy, pokrzepienia albo woń zniechęcenia, woń jakiegoś narzekania, woń niezadowolenia, woń, która ludzi zniechęca. Wydajemy woń, bracia i siostry, naszą postawą, naszymi słowami, naszymi czynami. Paweł mówi o sobie i o swoich współpracownikach, że są wonią Chrystusa, czyli wydają ten sam zapach, który wydawał Chrystus w swoich słowach, w swoich czynach, w swojej postawie. I wiecie, bracia, siostry, że to jest nasze powołanie. To jest nasze powołanie, by być wonią Chrystusa. I tutaj oczywiście zawężając to, co Paweł mówi, do tego szczegółowego wyjaśnienia, które nam daje, wiąże się to z głoszeniem Chrystusa. Z głoszeniem Ewangelii. Ale wiemy, że to głoszenie Ewangelii nie zamyka się do słów, które wypowiadamy. Oczywiście słowa są istotne. Mamy mówić Ewangelię. Mamy ludziom mówić, że jest dla nich ratunek z ich grzechów, ratunek przed wieczną śmiercią w Jezusie Chrystusie. Ale to się nie zamyka do tego. Nasza woń roznosi się przez całe nasze życie, które jest świadectwem czegoś. I jest albo świadectwem Chrystusa, albo jest świadectwem czegoś lub kogoś innego. Apostoł Paweł mógł śmiało powiedzieć o sobie i o swoich współpracownikach: my jesteśmy wonią Chrystusa dla Boga. Obyśmy my mieli takie świadectwo. Nie tylko słowem, ale by nasze życie mówiło, że tak jest. Dla jednych ta woń jest tak miła, jak miła jest Bogu. Natomiast dla innych ta woń jest nieprzyjemna. To jest ta sama woń, a jednak ludzie ją różnorako odbierają. Dla jednych jest to woń życia ku życiu, a dla innych jest to woń śmierci, ku śmierci. Język, który Paweł tutaj używa, jest bardzo podobny do wyrażeń, które były w tamtym czasie powszechne wśród Żydów. Żydowscy rabini mówili słowo prawa, słowo tory, które wychodzi z ust Boga, jest wonnością życia dla Izraela, ale wonnością śmierci dla Boga. Tak jak pszczoła przynosi do domu miód właścicielowi, ale żądli innych, tak też jest ze słowami prawa. Tak mówili Żydzi. Apostoł Paweł mówi tutaj o woni Chrystusa, o dobrej nowinie, o Jezusie Chrystusie i zbawieniu w Nim. Na samym początku pierwszego listu do Koryntian, w pierwszym rozdziale i 18 wierszu, powiedział coś bardzo podobnego, tylko że w bardziej bezpośredni sposób. Tam powiedział: dla jednych, którzy giną, słowo krzyża jest głupstwem, jest głupotą. Ale dla innych, którzy są zbawiani, którzy są ratowani, to słowo krzyża jest mocą Boga. To jest to życie i śmierć. Niektórzy ludzie reagują na Ewangelię, dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, reagują lekceważeniem, reagują kpiną, zaczynają sobie żartować, śmieją się, uważają, że to nie ma o czym w ogóle rozmawiać, że co ty człowieku, gdzie ty jesteś, co ty mi będziesz mówił. Dla innych głoszenie krzyża jest skandalem, jest zgorszeniem. Tak było w przypadku Żydów. Kiedy oni słyszeli, że zbawienie z grzechów jest przez wiarę w ukrzyżowanego Mesjasza, to się złościli i czytamy czasami, że bluźnili. Mówili: to nie tak. Zbawienie jest przez posłuszeństwo Bożym przykazaniom. W ten sposób człowiek jest sprawiedliwy przed Bogiem, że wypełnia prawo. A kiedy przyjdzie Mesjasz, przyniesie nam tryumf, zwycięstwo, posadzi nas na tronach i będziemy rządzić z Nim wszystkimi narodami. To była ich wizja. Nie wizja Mesjasza, który przychodzi, by cierpieć, by umrzeć na krzyżu. W prawie jest zapisane, że ktokolwiek zawiśnie na drzewie, jest przeklęty. Więc dla nich to poselstwo, że ich Mesjasz miał umrzeć na krzyżu i być przeklęty, było nie do przyjęcia. Nie rozumieli, że to przekleństwo dotyczyło grzechu, który ten Mesjasz zaniósł na krzyż. Nie rozumieli istoty tego przekleństwa, tego, który umarł na krzyżu, na drzewie, który miał zawisnąć na drzewie. Oczywiście wiemy, że było to drzewo krzyża. Oni tak bardzo uchwycili się tych wizji triumfu, tak bardzo uchwycili się tych wizji zwycięstwa i panowania, że nie rozpoznali w Jezusie Chrystusie prawdziwego Króla, który rządzi i panuje, ale nie tak jak ziemscy władcy, ale który rządzi i panuje przez miłość, który rządzi i panuje w sercach tych, którzy dobrowolnie oddają Mu się w posłuszeństwo. Przyjdzie dzień, kiedy powróci na tą ziemię i będzie panował w mocy, jak czytamy, jak laską żelazną rozbije w drobny puch wszystkich, którzy Mu się przeciwstawiają. Przyjdzie taki dzień, gdy porąbie na kawałki tych wszystkich niewiernych. Ale kiedy przyszedł pierwszy raz, przyszedł nie po to, żeby sądzić, ale przyszedł, by zbawić. Przyszedł, by szukać to, co zginęło i ratować, i życie dać. I tego niektórzy nie rozumieli i nie rozumieją. Nie są w stanie dostrzec w śmierci krzyża zwycięstwa. Nie, mówią, krzyż to największa hańba. Tam człowiek był rozebrany do naga, był zlany krwią, umierał w straszny sposób, dusił się, zlany potem, zlany krwią. To miejsce wstydu, hańby, porażki. Najwięksi złoczyńcy znaleźli swój koniec na krzyżu. I ty chcesz powiedzieć, że ten krzyż jest szczególny? Kiedy Rzym tylu ludzi ukrzyżował, chcesz powiedzieć, że ten krzyż jest ratunkiem dla każdego człowieka? I jest to jedyny ratunek? To się nie mieści w ludzkim umyśle. I jakkolwiek ludzie na to reagują, wiedzmy, że i my możemy być tymi, którzy głosząc to poselstwo Ewangelii, są miłą wonią dla Boga. Niech nam na tym zależy, bracia, siostry. Niech to nas motywuje do tego, by głosić Ewangelię. Nie tak bardzo, jak to, czy ludzie uwierzą, czy nie. Ja wiem, że chcielibyśmy, żeby uwierzyli. Ja bym bardzo chciał, żeby każdy uwierzył, z kim dzielę się Ewangelią. I boleję nad tym, że nie wierzą, że odrzucają, że lekceważą. Ale chcę czerpać zachętę z tych słów, że gdy głoszę Ewangelię, bez względu na to, jak ona zostanie przyjęta, to jest to miłe Bogu. I to powinno być dla mnie najważniejsze. Czyż nie tak? Że jestem miły Bogu. Przecież po to istnieję, po to mam dech życia. To jest sens i istota mojego istnienia. Czytamy, że nie żyjemy dla siebie samych, ale czy żyjemy, czy umieramy? Pańscy jesteśmy. Do Niego należymy. Czytamy, drogo kupieni, drogocenną krwią Chrystusa. Już nie należymy do siebie samych. Już nie żyjemy dla siebie samych, ale dla Boga. Więc to musi być nasza główna motywacja. To musi być nasza pierwsza motywacja. Podobać się Bogu. Być miłą wonią dla Niego. Cokolwiek ludzie z tym zrobią. Jakkolwiek na to zareagują. Oczywiście modlimy się, błagamy Boga, by mówił do ich serc, by poruszał ich serca, by ratował ich. I radujemy się z całym niebem, gdy jeden grzesznik się nawraca. Amen? Amen. Radujemy się z całym niebem. Całe niebo się raduje i my się radujemy. I dałby Bóg nam więcej i więcej tej radości zbawionych dusz. Ale jeśli się nie nawracają, jeśli lekceważą, jeśli odrzucają, nadal warto im głosić. Trzeba im głosić. Mamy im głosić. Bo jest to woń miła Bogu. A dla nich, niestety, jest to woń śmierci ku śmierci. Dlatego, że słysząc Ewangelię i odrzucając ją, otrzymają sroższą karę. Jeśli człowiek nie słyszał Ewangelii, jeśli człowiek nie był postawiony przed możliwością ratunku w Jezusie Chrystusie, nie będzie sądzony tak samo jak człowiek, który odrzucił Chrystusa, który zlekceważył to zwiastowanie o zbawieniu w Nim. Jezus mówi, biada tobie Betsajdo, biada tobie Chorazynie. W dzień sądu będzie gorzej z tobą niż z Sodomą i Gomorą. Gorzej będzie niż z Tyrem i Sydonem, bo oni nie widzieli takich rzeczy. Oni nie słyszeli takich słów. Ale wy słyszeliście, wy widzieliście i nie uwierzyliście. Gorzej będzie dla was w dzień sądu. Więc mamy tego świadomość, że gdy idziemy do ludzi z Ewangelią, to jeśli oni nie uwierzą, to co my im mówimy, jest śmiercią dla nich. Jest przyczyną jeszcze większej śmierci, niż oni już są w śmierci. To jest przyczyną sroższego sądu dla nich. I Paweł mówi, któż do tego jest zdatny? Któż się do tego nadaje? Do takiej odpowiedzialności, do takiego zadania, by nieść to poselstwo, by opowiadać, by głosić Chrystusa. Któż do tego jest zdatny? Ewangelia jest dobrą nowiną. Pamiętajmy o tym, bracia, siostry, to jest dobra nowina i jej celem jest zbawienie ludzi. Bóg nigdy nie zamierzył, żeby Ewangelia przynosiła śmierć, ale przynosi, kiedy jest odrzucana. Przynosi potępienie, przynosi jeszcze większą korupcję ludzkiej duszy. To, w jaki sposób człowiek reaguje na Ewangelię, determinuje jego wieczność. Ewangelia jest dobrą nowiną. To jest dobra wieść o ratunku w Jezusie Chrystusie. Ale tak jak promienie słońca, które przynoszą życie roślinie, która jest zakorzeniona, tak te same promienie słońca wysuszają złamaną gałąź, która jest odcięta od źródła życia. Tak jak to samo słońce roztapia wosk, to samo słońce utwardza glinę. Nie możemy powiedzieć, że te promienie słońca są dobre czy złe. To jak są przyjmowane i przez kogo są przyjmowane, wtedy są odbierane jako dobre i złe lub złe. Jeśli masz zdrowe oczy, to promienie słońca cię cieszą. Wychodzisz w taki dzień jak dzisiaj i cieszy cię to świecące słońce, ale jeśli masz chore oczy, to słońce będzie cię razić, to słońce będzie sprawiało, że łzy ci polecą, że będziesz musiał zasłaniać się przed tym słońcem. Gdzieś czytałem, że słodki miód jest gorzki dla osoby, która ma gorączkę. Nie wiem, czy to prawda. Jak będę miał gorączkę, muszę koniecznie spróbować. Ale jeśli tak jest, to ciekawe, że stan człowieka determinuje nasz odbiór tej samej rzeczy. Jeśli jesteś zdrowy, jesz ten miód, jest słodki. Ale jeśli masz gorączkę, ponoć, jest gorzki. Ewangelia to dobra nowina. I zamysłem Bożym jest, by ta Ewangelia była głoszona wszystkim ludziom na świadectwo, na całej ziemi. Apostoł Paweł, chociaż mówi, któż jest zdatny do tego, przyjął to wyzwanie, by głosić Ewangelię. Przyjął to wyzwanie, by być świadkiem Jezusa Chrystusa. A co ze mną? Co z tobą, bracie i siostro? Czy my czekamy na innych? Czy my modlimy się, Panie, wypchnij pracowników na żniwo, bo jest wielkie, ale nie mnie? Czy mówimy, Panie, oto jestem. Poślij mnie, użyj mnie, chociaż jestem niezdatny, chociaż wiem, że się nie nadaje. Bo któż jest do tego dzieła zdatny? Kto się nadaje? W tym pytaniu Pawła czai się odpowiedź, nikt się nie nadaje. Ale, chwała Bogu, jeśli Bóg powołuje, to Bóg uzdalnia. Jeśli Bóg powołuje, to i wyposaża. To nie jest tak, że Bóg powołuje niezdolnych i składa na nich brzemiona, których nie są w stanie nieść i wzywa ich do zadań, których nie są w stanie zrealizować. Bóg tak nie działa, to Jego Słowo nam dowodzi tego, że powołuje zwykłych, prostych, słabych ludzi, których nazywa glinianymi naczyniami i umieszcza w nich skarby i objawia w nich swoją moc, swoją chwałę, swoją wielkość. Któż do tego zdatny? Nie ja, bracie. Nie, ty nie zdatny, ja też nie zdatny. Nikt nie zdatny. To Paweł, zadając to pytanie, nie oczekuje od tego, że ktoś podniesie rękę i powie: ja się nadaję. Rzecz jest taka, że jeśli myślisz, że się nadajesz, to raczej się nie nadajesz. W tym jest problem, że Bóg nie szuka ludzi zdatnych i ludzi kompetentnych. Bóg szuka ludzi, którzy powiedzą: oto jestem. Oto jestem. Takich Bóg ludzi szuka. Którzy przyjdą do Niego i powiedzą, jak tej jednej pieśni śpiewamy: nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Puste ręce przynoszę. Czy Bóg jest w stanie to wziąć? A wierzę, że tylko to jest w stanie wziąć. Tylko takie serce, tylko taką postawę jest w stanie użyć. Nie tych, którzy myślą, że sobie poradzą, że już tyle wiedzą, że już tyle przeżyli, że już tyle widzieli, że już znają odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie. Otóż Bóg wybrał sobie to, co u świata słabego, niskiego, w co w pogardzie. Bracie i siostro, kiedy patrzysz na siebie, nie szukaj w sobie wielkości, mocy, zdolności. Przyjdź do Niego, taki jaki jesteś, taka jaka jesteś, i oddaj Mu swoje życie, oddaj Mu to, co masz. Kiedy Bóg przyszedł do Mojżesza, to mówi: Mojżesz, widziałeś tam te rakiety odrzutowe za skałą schowane? Widziałeś czołgi? Widziałeś? Masz to? Już przygotowałeś? Nie. Bóg przyszedł do Niego: Mojżesz, mówi, co masz w ręce? Co? Kij pasterski, kij, zwykły kij. Kawał suchego kija. Wystarczy. Mówi: wyciągnij ten kij. Ła, co tam się działo? Z tego kija, co tam wychodziło, co tam w ziemi egipskiej się działo, kiedy Mojżesz tym kijem uderzył w wodę, kiedy włożył ją w wodę Egiptu, kiedy wyciągnął nad Egiptem. Zwykły kij. Bóg mówi: rzuć na ziemię, a tu wąż się z tego kija robi. No jest niesamowite, co Bóg może zrobić z suchym kijem. Jeśli Bóg takich rzeczy może dokonać z suchym kijem, jeśli Bóg przez Samsona oślą szczęką mógł pobić 1000 Filistynów, bracie i siostro, może zrobić wszystko z Tobą i ze mną. Jeśli tylko jesteś gotowi powiedzieć: oto jestem, użyj mnie. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Nie jestem zdolnym mówcą, nie jestem cokolwiek tutaj Bogi byśmy, tak jak Mojżesz, zaczął się wymawiać: Panie, Ty wiesz, ja nie potrafię mówić. Człowieku, jaki problem? Tak, my mamy swoje wymówki. O, tak jak Jonasz miał swoje wymówki, jak Mojżesz miał swoje wymówki, i jak my mamy swoje. Ale przestańmy się wymawiać. Zaufajmy Bogu, który może nas użyć. Nie dlatego, kim jesteśmy i jak wiele możemy, ale dlatego, kim On jest i co On może. A On może wszystko z tym, który wierzy w Niego. Nie ma nic niemożliwego dla Boga. To, co nam się wydaje niemożliwe, to, co dla nas przerasta nasze wyobrażenie, dla Boga nie ma nic trudnego. On tylko szuka właśnie tych, którzy powiedzą: oto jestem, użyj mnie. W duchu pokory, nie w duchu. Oto jestem! Ja teraz, no! Nie takich, nie. Takich, którzy właśnie wiedzą, że bez Niego nic nie mogę uczynić. Ale wszystko jest możliwe. Dla tego, który wierzy. Kochani, dobra nowina to wielki skarb, który Bóg postanowił umieścić w naczyniach glinianych. Mógł posłać aniołów, którzy z nieba głosiliby ludziom dobrą nowinę. Mógł czy nie mógł? Bóg mógł to zrobić. I wiemy, że jeśli słowa w Księdze Objawienia literalnie mają się wypełnić, przyjdzie taki dzień, że będą tacy aniołowie, którzy będą na całą ziemią głosić dobrą nowinę. Ale póki co Bóg mówi do ciebie i do mnie, bądź świadkiem Jezusa Chrystusa. Nie wstydź się Ewangelii. Nie wstydź się świadectwa o Panu Jezusie. Rozgłaszaj wszem i wobec, wiedząc, że to jest dla Boga miła woń za każdym razem, gdy żyjesz po chrześcijańsku, gdy zachowujesz się po chrześcijańsku, gdy postępujesz zgodnie z prawdą Ewangelii, gdy otwierasz swe usta i dzielisz się Ewangelią, to Bóg mówi, piękny zapach. To mu pachnie Chrystusem, bo Jezus głosił dobrą nowinę o ratunku w Nim. I kiedy my głosimy tą samą dobrą nowinę, tak samo pięknie pachniemy dla Boga. I o to chodzi. O to chodzi. Miła woń. Niestety jest wielu takich, którzy biorą tą piękną Ewangelię i jak Paweł dalej mówi, kupczą. Handlują albo fałszują Boże Słowo. I tutaj też jest to dla nas wyzwanie, bracia i siostry, by się tym nie zniechęcić, by z tego powodu nie zaprzestać czynienia tego, co dobre. Kiedy widzimy ludzi wokół, którzy mówią, że są pod tym samym szyldem, co my, kiedy widzimy ludzi wokół, którzy twierdzą, że są sługami Chrystusa, a zachowują się jak handlarze Bożego Słowa, którzy szukają własnej korzyści, którzy wykorzystują Boże Słowo do swoich niecnych celów, to my czasami się zaczynamy wstydzić. Czasami zaczynamy, jest nam niezręcznie o tym mówić. Bo zaraz wyskoczą do nas, a co ty tam ty z tymi pedofilami trzymasz? To ty też z tego grona tych kłamców, oszustów, złodziei, wyzyskiwaczy. I chcą nas zastraszyć, chcą nas uciszyć. Ale wiedzmy, że w czasach apostolskich wcale nie było lepiej. To nie jest tak, że to dzisiaj wylało się i przez te wszystkie wieki oni mieli lepiej i lżej. Nie, Paweł co mówi? Wielu, nie jesteśmy jak wielu, nie, mówi niektórzy, nie jesteśmy jak tam jakiś, gdzieś tam, jacyś tam, nie, mówi, jesteśmy jak wielu. A więc już wtedy, za czasów apostolskich, było wielu, którzy brali Biblię, brali Ewangelię i szukali w tym własnego zysku. To słowo tutaj przetłumaczone jako kupczyć czy fałszować jest słowem, które występuje tylko jeden raz w całym Nowym Testamencie i nie występuje w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu. Możemy znaleźć jego znaczenie patrząc na źródła pozabiblijne, greckie pisma, w których to słowo się pojawia. I to słowo ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, odnosi się do takiego drobnego sprzedawcy. Człowieka, który kupuje gdzieś hurtowo rzeczy, a później detalicznie je sprzedaje. Nic strasznego, nic złego. Kupiec, sprzedawca. Ale to słowo szczególnie było używane do jednego rodzaju sprzedawców. Tych, którzy kupowali w beczkach, a sprzedawali w kuflach. Czy w innych, mniejszych jakichś bukłakach w tamtym czasie. Do handlarzy wina, którzy niestety mieli taką praktykę, żeby więcej zarobić, to co? Dolewali do tego wina wody czy innych rzeczy i sprzedawali to jako wino. I z czasem to słowo właśnie nabrało takiego znaczenia przeinaczania, przekręcania, rozwadniania, deformowania. Czyli z jednej strony ma tą konotację kupczenia, sprzedawania dla zysku, a z drugiej strony to słowo ma taką konotację właśnie przeinaczania. Dlatego w różnych tłumaczeniach tłumaczę albo tak tłumaczą. Ale jedno i drugie tutaj znaczenie jest możliwe. Więc Paweł może mieć na myśli ludzi, którzy po prostu uważają, że można z Ewangelii ciągnąć zyski, którzy po prostu chcą się dorobić, bo w tamtych czasach było tak, że jak ktoś przychodził i głosił coś dobrego, no to ludzie się czuli w obowiązku, żeby go wziąć do domu, nakarmić, dać mu jakąś zapłatę za to i niektórzy pomyśleli, to fajny biznes, człowieku. Jeździsz sobie po świecie, dadzą ci jeść, masz gdzie przenocować i jeszcze dadzą ci na drogę, żebyś mógł dalej sobie jechać, a tam znowu od nowa. Super! Żyć, nie umierać, jeździć i sobie żyć z tego, co ludzie dadzą. Tylko im mówić to, co chcą słyszeć. Bo jak nie będziesz im mówić tego, co chcą słyszeć, to cię nie dadzą jeść. To cię nie wezmą do domu. A, czyli wtedy trzeba było tak głosić, żeby chcieli cię słuchać, żeby chcieli cię przyjmować i bardziej niż innych. Czyli co? Trzeba tak to poselstwo przygotować, żeby jak najwięcej chciało słuchać, bo jak im więcej będzie słuchaczy, im więcej będzie chętnych, to co? Więcej pieniążków, więcej zysku, lepsze jedzonko, wygodniejsze spanko, wszystko lepsze. I niektórzy w ten sposób myśleli i w ten sposób kupczyli Bożym Słowem. Szukając chętnych do słuchania i odpowiednio moderując to poselstwo, żeby jak najwięcej ludziom pasowało. Ale Paweł mówi, my nie jesteśmy tacy. My nie w ten sposób, mówi, głosimy Chrystusa. My głosimy Go tak, że dla jednych to woń życia ku życiu, ale dla drugich to woń śmierci ku śmierci. I my teraz nie będziemy modyfikować, nie będziemy zmieniać, nie będziemy upiększać, nie będziemy teraz czynić tej Ewangelii, tego krzyża takim, żeby wszyscy chcieli to brać. Nie, mówi, my będziemy głosić tak, jak jest. Czy zgorszenie, czy głupota, czy odrzucą, czy będą przeklinać, bluźnić, my nie będziemy nic zmieniać. Głosimy tak, jak Chrystus głosił. To jest wyzwanie do nas, bracia, siostry, również. Nie prezentować Ewangelii lepiej niż Pan Jezus. Nie mówić ludziom tego, czego Jezus nie mówił. Nie obiecywać ludziom tego, czego Jezus nie obiecywał. Ale obiecywać im to, co On obiecał. A co On obiecał? Życie. Wieczne życie. Ale co? Z prześladowaniami. Z problemami w tym świecie. Z nienawiścią tego świata. Tak, głosił życie, radość, pokój, wolność od potępienia. Ale w pośród prześladowań, w pośród ucisków. Wzywając ludzi, by zaparli się samych siebie, by byli gotowi stracić wszystko, jeśli trzeba. Byli gotowi być odrzuceni przez najbliższych. To jest Ewangelia, którą głosimy. Mam nadzieję, że tak jest. Że taką Ewangelię głosimy. Nie jesteśmy jak ci, którzy kupczą Bożym Słowem i chcą ją tak zaprezentować, pokazać tylko same dobre strony, te wszystkie uderzającego do cielesnego, nieodrodzonego człowieka i ukryć przed nim te wszystkie, których nieodrodzony człowiek nie chce słuchać. Ale to wtedy już nie jest ta sama Ewangelia, rozumiemy to. Jeśli przedstawiamy im tylko fragment, nie mówimy im całej prawdy, bo nie chcemy ich zniechęcić, bo nie chcemy, żeby przypadkiem się nie zniechęcili na początku, to na czym my polegamy, bracia, siostry, wtedy? Polegamy na swoim sprycie, polegamy na ludzkich możliwościach dotarcia do człowieka ludzkimi środkami. Ale nie tak my mamy głosić. My mamy głosić tą Ewangelię, która może być dla człowieka odrażająca, niewygodna, nieprzyjemna, ale jeśli my ją głosimy w prawdzie, to czytamy, ona jest mocą Boga ku zbawieniu tych, którzy uwierzą. I to jest wszystko, co my mamy robić. My mamy ją głosić tak, jak jest, nic nie dodając, nic nie ujmując, nic nie ulepszając, nic nie zmieniając, nic nie modyfikując dla współczesnego człowieka. Nie. Głosimy tą starą Ewangelię. Tą samą, którą głosił Pan Jezus, głosił Piotr, głosił Jan, głosił Paweł. A ty, człowieku, jeśli nie chcesz przyjąć, to wiedz, że ściągasz na samego siebie potępienie. Wiedz, że odrzucenie Ewangelii ściąga na ciebie jeszcze większą śmierć niż tą, w której się znajdujesz. Moją odpowiedzialnością jest po prostu przekazać to, co przyjąłem, czytając Boże Słowo. Świadectwo Pana Jezusa, Jego apostołów. To jest całe moje zadanie, przekazać wiernie to, co jest napisane. A odpowiedzialnością człowieka jest przyjąć to lub odrzucić. Jeśli przyjmie, to przekona się, że jest to życie ku życiu. Radość ku radości, pokój ku pokojowi. Szczęśliwość, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Ale jeśli odrzucisz, jeśli zlekceważysz, jeśli powiesz, mam czas, to ja zdecyduję, kiedy będę wierzył. Na starość, jak już nie będę mógł chodzić do sklepów, wtedy sobie siądę i będę czytał Biblię. O człowieku, Biblia mówi, dzisiaj, jeśli usłyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca, bo nie wiesz, co będzie jutro. Nie wiesz, czy dożyjesz starości. Nie wiesz, co jeszcze nas czeka, jakie czasy mogą na nas przyjść. Nikt tego z nas nie wie. Biblia mówi, dzisiaj jest dzień łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie swoich serc. Dzisiaj przyjmij Jezusa, dzisiaj uwierz Ewangelii, dobrej nowinie, że Jezus umarł za ciebie, umarł za twoje grzechy, abyś żył, abyś nie był potępiony, nie była potępiona, ale abyś żył. Abyś mógł iść na spotkanie z Bogiem, z czystym sercem. Uwierz w Jezusa. Jeśli jeszcze nie uwierzyłeś, jeśli jeszcze nie uwierzyłaś, dzisiaj jest dzień łaski dla ciebie. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Nie musisz nic robić poza tym, żeby przyjść do Niego w skruszonym sercem i prosić, Panie, wybacz mi moje grzechy. Ratuj mnie z mojego grzechu. Zmień moje serce, zamieszkaj we mnie, panuj we mnie, oddaję Ci moje życie. To wszystko, co musisz zrobić, szczerze przyjść do Jezusa, uwierzyć, że On umarł za ciebie, że zmartwychwstał, że żyje i dzisiaj wzywa ciebie, byś w Niego wierzył, byś Jemu oddał swe życie, byś dla Niego żył. Nie zniechęcaj się tym, że niektórzy kupczą Bożym Słowem, że niektórzy je przekręcają ku własnej zgubie i zgubie innych. Nie zniechęcaj się tym i nie wymawiaj się tym, że w Kościele tyle hipokrytów, że tylu oszustów, że tylu ludzi chytrych na pieniądze. Nie wymawiaj się tym. My tego tu nie sprzedajemy. My niczego od Ciebie nie chcemy. Nie chcemy Twoich pieniędzy, nie chcemy niczego. My sami jesteśmy grzesznikami zbawionymi przez łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Darmo przyjęliśmy i darmo dajemy. I niczego na tym nie zarabiamy, nie chcemy zarabiać. To nie jest naszym celem. Apostoł Paweł mówi, my głosimy w szczerości, jak od Boga, przed obliczem Boga, w Chrystusie. To jest to, co my mamy naśladować, bracia, siostry. W 4 rozdziale i 2 wierszu apostoł Paweł mówi, nie postępujemy przebiegle i nie przekręcamy Słowa Bożego. Przeciwnie. Mówi, głosimy w szczerości, uczciwie, kierując się niezmąconą prawdomównością i prostotą celu. Jak od Boga, pod Jego wpływem, pod Jego kontrolą i kierownictwem, przez Niego posłani, działający z Jego rozkazu. Nie mówimy tego od siebie, ale mówimy to, co Bóg mówi, jak od Boga. Przed obliczem Boga. Jesteśmy świadomi, że wszystko widzący Bóg zawsze na nas patrzy. Bóg dokładnie wie, jakie motywy nam towarzyszą. Bóg wie, jakie jest nasze życie. Mówimy przed obliczem Boga. Świadomi tego, że jeśli cokolwiek dodamy, cokolwiek ujmiemy, cokolwiek przekręcimy, będziemy winni Bożego gniewu i Bożego sądu. Więc nie ważymy się tego robić. Nie ważymy się niczego dodawać, niczego ujmować, niczego zmieniać. Gdyż to, co głosimy, głosimy przed obliczem Boga, świadomi tego, że Bóg nas słyszy, Bóg nas widzi i nic nie umknie przed Jego przenikającym wzrokiem. I w końcu mówi w Chrystusie. To On jest naszą siłą, On jest naszą zdolnością. To w Jego imieniu i w Jego służbie głosimy tą dobrą nowinę. To jest nasz wzorzec, bracia i siostry. I my mamy być wonnością Chrystusa dla Boga. Zarówno wśród tych, którzy giną, jak i wśród tych, którzy dostępują zbawienia. Nie zniechęcajmy się tymi, którzy odrzucają dobrą nowinę i giną. Tymi, którzy lekceważą i drwią z Ewangelii. Naszym zadaniem jest być wiernymi Bogu, podobać się Jemu, zabiegać o Jego aprobatę i o Jego zadowolenie. W ten sposób będziemy podobni do naszego Pana Jezusa i będziemy roznosić Jego wonność, która choć jednym przynosi śmierć, innym przynosi życie. Ufajmy w moc Ewangelii. I nie przerabiajmy jej, nie upiększajmy jej, ale głośmy ją w jej czystej postaci, pozostawiając rezultaty Bogu. Powstańmy, kochani, by prosić Boga, by czynił nasze życie wonnością Chrystusa Pana. Jakże dziękujemy Ci, Boże, że nas, którzyśmy tak mali, tak nieznaczący, tak nieistotni w naszych własnych oczach i w oczach tego świata. Nas wybrałeś, abyśmy byli Twoimi kapłanami, którzy roznoszą tą miłą woń Chrystusową w tym mieście i w okolicznych miastach, miejscowościach, wioskach, gdziekolwiek nas stawiasz, gdziekolwiek nas posyłasz. Wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie, Boże nasz, że do nas posłałeś tych, którzy nam zaświadczyli o ratunku w Jezusie Chrystusie, że nasze serca poruszyłeś, że nasze serca ku Tobie pociągnąłeś, że nas wyrwałeś z mocy grzechu, spod władzy szatana. Dziękujemy Tobie, że uratowałeś nas, zbawiłeś nas, dałeś nam nowe życie, tchnąłeś w nas Twego Świętego Ducha, także możemy doświadczać niewysłowionego pokoju i szczęśliwości obcowania z Tobą. Dziękujemy Tobie, że uratowałeś nas i powołałeś nas, abyśmy byli świadkami tej dobrej nowiny. Dziękujemy Tobie, że uzdolniłeś nas do tego dzieła, bo nikt z nas sam z siebie nie jest do tego zdolny. Dziękujemy, że dałeś nam wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Kochany Ojcze, modlę się, byśmy byli wiernymi świadkami Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, w którym jest zbawienie i życie wieczne. Daj, by przez nas dzisiaj i każdego dnia roznosiła się ta miła woń poznania Jezusa Chrystusa. Dopomóż nam pamiętać o tym, że nie żyjemy dla siebie samych. Jesteśmy Twoją własnością i dla Ciebie żyjemy. Nasze życie w Twoich rękach, każdy jeden dzień, każda chwila to Twój dar. Obyśmy byli wiernymi szafarzami Twojej rozlicznej łaski. Nie wstydzili się Ciebie, nie wstydzili się Ewangelii, nie wstydzili się krzyża naszego Pana Jezusa. Prosimy, uzdalniaj nas i prowadź nas, abyśmy pachnieli wszędzie tą wonią życia ku życiu i śmierci ku śmierci. Wołamy o życie dla tych wokół nas, którym już świadczyliśmy o Tobie. Modlimy się, Panie, byś poruszał ich serca i ratował, aby nie zginęli, aby nie odrzucili, aby nie zlekceważyli tego wielkiego zbawienia. Modlimy się, byś w swojej łasce przemawiał do ich serc, naszych bliskich, krewnych, niezbawionych członków naszych rodzin. Wołamy, Panie, do Ciebie, zmiłuj się nad nimi, ratuj ich, naszych sąsiadów, współpracowników, ludzi wokół nas. Wołamy, Boże, przemawiaj do ich serc, pociągaj ku Tobie, ratuj. W Tobie jest życie, w Tobie jest ratunek, w Tobie nasza nadzieja, w Tobie nasza siła i moc. Oddajemy Ci chwałę, wielki Boże, wywyższamy i czcimy Ciebie, naszego wielkiego Boga, który umiłował nas i dał życie za nas. Chwała Tobie. Chwała Tobie po wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Święty Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które Ty przez swego Ducha, Panie, posyłasz do nas, abyśmy ten głos słyszeli dzisiaj, abyśmy słysząc zawsze, Panie, przychodzili do Ciebie, abyśmy nie odtrącali tej dobrej nowiny o Panu Chrystusa, który samą sumą dzięki Ci, Panie, za tą łaskę, że możemy słyszeć Twój głos, że Ty, Pan Jezus, przemawiasz do nas przez swoje ducha i uczyć nas i przypominać nam cały czas te słowa. Bądź, Panie, wywyższony w Twoim Kościele. Amen. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, że każdemu z nas, bez wyjątku, z tych, którzy oddają swoje życie Tobie, którzy zadeklarowali się jako Twoje dzieci, jako Twoi słudzy, dajesz to, co jest nam potrzebne, niezbędne do tego, by móc Tobie służyć. Dajesz nam puste ręce i my możemy te nasze puste ręce przynieść i prosić, byś Ty je napełnił, byś poprowadził i abyśmy robili to każdego dnia i wzrastali w poznaniu, w posłuszeństwie, w tym przemianie charakteru na podobieństwo Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Panie Boże, za braci i siostry, przed których mogę uwielbić Cię, Panie, oddawać Ci cześć, chwałę, wśród których słucham słowa Twojego, które mnie napełnia, oczyszcza, uzdrawia. Dziękuję Ci, Panie Boże, z całego serca za moją siostrę Danusię, która jest wśród nas. Dzięki Ci, Ojcze. Proszę, Panie, pokornie, aby Twoja chwała, Twoja mądrość, miłość i łaska obecnie się wierzyć. Prosimy. Dzięki Pani za dobrą nowinę, za to, że możemy być Twoimi uczniami. Dziękujemy za tę świętą ofiarę, dzięki której możemy mieć tą bliską relację z Tobą. Dzięki Panie, że nauczasz nas, że przyjmiesz nasze serce otwarte na tą drogocenną wiedzę. Prosimy Panie, abyś używał nas, abyś posyłał nas, żeby Panie żniwo, żebyśmy zbierali to żniwo, które zasiałaś. Amen. Amen. Amen. Dziękuję Tobie, Boże, za wypukanie Bogu. Za to, że przychodzi czas, kiedy ja, Panie, kiedy Ty, Panie, zabierasz nasz porządek kości cielesne, kiedy uczyszczasz Księstwo, Panie, jak dla nas, proszę, daj nam odwagi, Panie, aby nosić Twoją chwałę, Twoją wielkość, jedność, Panie, zbawienie w Twoim synu, Panie. A przede wszystkim, Panie, u nas jesteśmy podzielili z Tobą wymurzeniem, Panie, i przez Panie Bogowe i posłuszeństwa Twojemu Słowu. Amen. Amen.

Tak jak mówiłem, nie jest istotą teraz, żeby właściwie rozumieć i uświadamiać sobie, że to się wydarzyło, chociaż to jest też ważne, ale istotą jest to, żeby wskazywać na to, co Pan Jezus uczynił, czyli że oddał swoje życie z miłości do nas, oddał swoje święte, nieskalane życie, nieskalane grzechem, i żebyśmy my mogli żyć. Także będziemy to czynić i niech będzie w nas wdzięczność za to, co On uczynił, wdzięczność za wolność od grzechu, za możliwość bycia czystym, wolnym, za zwycięstwo nad grzechem. Podobnie jak Pan Jezus, łamiemy ten chleb. I czynimy to na Jego pamiątkę, wspominając śmierć Pana Jezusa, aż przyjdzie. Proszę, Paweł, Ciebie. Bierzemy też kielich symbolizujący krew Pana Jezusa i chcemy błogosławić, dziękować. Niech podczas tego brania z tego chleba i picia z kielicha wznośmy modlitwy dziękczynne za to, co Pan Jezus uczynił, za to, czym dla mnie jest to zbawienie. Ja dziękuję, Panie Jezu, że stanąłeś na mojej drodze. Dałeś mi nowe życie, zmieniasz mnie, prowadzisz do Królestwa swego. Dzięki za Twoją ofiarę, za Twoją miłość i niech ona zmienia mnie i modlę się też o to dla moich braci i sióstr. Amen. Amen. Ja też dziękuję, kochany Panie, za moc Twojej świętej krwi, która oczyszcza z wszelkiego grzechu każdego, kto jest gotów przyjść do Ciebie z wyznaniem swoich win, kto jest gotów przyznać się do tego, że zgrzeszył, że obraził Ciebie, że zszedł z Twojej drogi. Dzięki Ci za moc Twojej krwi, która oczyszcza doskonale z wszelkiego grzechu, tak iż już nikt nawet nie wspomnisz przestępstw, grzechów, złych myśli, słów, czynów, zaniedbań. Dzięki Ci za Twoje doskonałe przebaczenie i za tą możliwość otwartą dla każdego człowieka, by przyjść. Zapraszasz dzisiaj wszędzie wszystkich ludzi, wzywasz wszędzie wszystkich ludzi, aby wierzyli w moc Twojej ofiary na krzyżu, w moc Twojej świętej krwi, która ma moc oczyścić ludzki grzech. Dzięki Ci, Panie, że dowiodłeś mocy Twojej ofiary, powstając z martwych, objawiając się jako żyjący. Oczekujemy też Twojego przyjścia w chwale i Twojego królestwa, które nie będzie miało końca. Daj nam, Panie, wiernie pielgrzymować, czerpiąc z tego źródła życia, jakie jest dla nas otwarte w krzyżu. Amen. Amen. Zapraszam wszystkich tych, którzy oddali swoje życie Panu Jezusowi, którzy są Jego uczniami, którzy dali temu wyraz w chrzcie wodnym. Zapraszam wszystkich pozostałych, poproszę o powstrzymanie się, nie korzystanie. Panie się stało przysłuchaniem tego krzyża i Panie pociągnąłeś nas po sobie, że możemy być Twoimi świadkami, być Twoimi słowami, być Twoimi ojcami, których powiodłeś w swoim chwalebnym triumfie. Panie Boże, bądź wywyższony w tym Kościele i uwielbiony wśród nas. Amen. Amen. Kochany Ojcze, jeszcze prosimy, byś miał nas w swojej opiece w tym nadchodzącym tygodniu, gdziekolwiek będziemy, w domu, w drodze, w pracy. Strzeż nas, Panie, na wszystkich naszych drogach. Pomóż nam pamiętać o Tobie, ufać Tobie, trzymać się mocno Ciebie. Nieustannie się modlić, być Twoimi świadkami w każdym miejscu, w każdym czasie. Uzdalnij nas, aby każdy z nas mógł wypełniać Twoją wolę w naszym życiu, realizować to, do czego nas powołałeś i do czego nas uzdolniłeś w Jezusie Chrystusie. Prosimy o naszych braci i siostry w różnych potrzebach, zmaganiach, problemach. Dziękujemy za tą poprawę zdrowia u Asi Maciejewskiej. Modlimy się, Panie, byś w swojej łasce do końca doprowadził to dzieło uzdrowienia, żeby mogła wrócić do nas, mogła, Panie, żyć dla Ciebie i służyć Tobie owocnie. Prosimy, byś ją uleczył. Prosimy, Panie, o inne osoby, które też zmagają się z różnymi dolegliwościami, słabościami ciała. Zmiłuj się, Panie. Posilaj, uzdrawiaj, wzmacniaj. Daj łaskę ufać Tobie, polegać na Tobie i oglądać Twoje działanie, czy to w pośród cudów, czy pośród Twojej łaski, która się objawia w naszych słabościach. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone w naszym życiu. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Ja przekazuję pozdrowienia od brata Karela z Kołobrzegu. Pozdrawiam serdecznie zbór. Dziękujemy bardzo. Tak jak Sławek mówił na początku, zachęcamy bracia, siostry, cały czas ponawiamy i ponawiamy to zaproszenie, by dzielić się z nami tym, co przeżywamy z Bogiem, tym, co Bóg mówi do nas, co zmienia w naszym życiu, jak nas prowadzi. Także gorąco zachęcamy, żeby od czasu do czasu wyjść tutaj do przodu i podzielić się tym, co bierzemy od Niego, przeżywamy z Nim. Może czasami też jeszcze jesteśmy w trakcie i prosimy o modlitwę. Także to jest na to miejsce, jest taka możliwość, jest taka otwartość, jest takie zaproszenie, dajcie tylko znać, że czymś chcielibyście się podzielić i znajdziemy na to czas i wierzę, że i wy będziecie tym ubłogosławieni, Bóg będzie uwielbiony, a my wszyscy będziemy tym zachęceni i zbudowani, tak jak dzisiaj, prawda? Sławek dzieli się tym, co przeżywa z Bogiem, czy przeżywał. Dla nas to budujące, to trafia do nas, czujemy to, chwała Bogu. Także wierzę, że nie jest jedynym, może nie wszyscy mieli takie widzenie, ale mieliśmy inne doświadczenia, mieliśmy inne przeżycia. Nie chodzi o to, żeby teraz duplikować i teraz mówić ciągle o tym samym, ale właśnie Bóg w różnorodny sposób działa w naszym życiu i mamy różne przeżycia, doświadczenia. Także dzielmy się tym, bracia, siostry. Po to się tu gromadzimy, żeby jedni drugich zachęcać, budować. Oczywiście możemy to robić też teraz, za chwilę będziemy jeszcze mieli czas na rozmowy i jakieś takie indywidualne dzielenie się, ale warto też czasami się przełamać i wyjść tutaj do przodu i podzielić się ze wszystkimi. Także gorąco do tego zachęcam. Za tydzień, przypominam, będziemy mieli pierwszą od dawien dawna agapę po naszym zgromadzeniu, więc przynieście, ugotujcie coś dobrego, smacznego i siostry już tam zaczęły przygotowywać do kuchni. Wczoraj żeśmy zrobili próbę generalną zmywarki, trochę wyciekło, ale już wyciek uszczelniony, więc kuchenka działa, lodówka działa, zmywarka działa, także my też musimy działać. Więc zachęcam, by coś przynieść smacznego, rozstawimy stoł i jeszcze spędzimy trochę czasu po naszym zgromadzeniu, po rozważaniu pierwszej księgi mojżeszowej do naszego wspólnego posiłku. Mam nadzieję, że wszyscy już przeczytali pierwszą księgę mojżeszową i już niektórzy drugą przeczytali, już nawet trzecią dali radę. Także zachęcam, żeby przyjść właśnie po przeczytaniu. Jeśli ktoś jeszcze nie przeczytał, no to ostatni dzwonek, żeby w tym tygodniu przeczytać i żebyśmy mogli tutaj, rozważając to, wiedzieć, o czym mówimy. Są to chyba jedyne, akurat ta pierwsza mojżeszowa, to chyba taka księga, w której no, od dziecka większość z nas, jak chodziliśmy gdzieś tam na religię, to już słyszeliśmy o tych historiach Abrahama, Izaaka, Jakuba, i tych różnych malowankach, żeśmy malowali, pamiętam kiedyś, dawnymi czasy, w ten sposób utrwalaliśmy sobie te wieści, więc nie są to rzeczy jakieś nieznane nam, ale dobrze jest przeczytać całą tą księgę na świeżo i wtedy wierzę też ten odbiór nasz będzie bogatszy. Niech was wszystkich Bóg błogosławi, zostańcie kochani bracia, siostry z Bogiem, aż się zejdziemy znów w środę, zapraszam na 18 albo wcześniej, jak ktoś może tutaj coś jeszcze podziałać, w sobotę. W tą sobotę planujemy się spotkać o 11, tak jak zawsze na jakieś tutaj roboty drobne, ale tak jak mówiłem, nie będziemy w tą sobotę za długo pracować, tylko tam może z 2-3 godzinki, a później byśmy sobie siedli i porozmawiali może właśnie o tym, co tam wzięliśmy z tej pierwszej mojżeszowej, i troszeczkę przed tym, co w niedzielę będzie mówione, jeszcze podzielili się, co tam do nas dotarło, ewentualnie może jakieś będą pytania, czy jakieś takie rzeczy, które warto byłoby rozwinąć, no to jeszcze będzie też ku temu możliwość. A jeżeli będą jakieś inne rzeczy, to też nic nas tutaj nie wiąże, żeby się trzymać tego jednego tematu, więc zachęcam, bracia, siostry, jeśli możecie przyjść tutaj coś z nami podziałać, czy uczestniczyć też w tej naszej sobotniej tutaj rozmowie, to zachęcam do tego. To tyle. Z Panem Bogiem.